गल सुन ललारिया वे आ लोक मेरे ते हस दे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन ला वीर टू सिम चाहिदी आला फोटो वे फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी ओता पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ तां ही सोचा कुंडला पवा लवां सोचा शरेआम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा गुट्टी उत्ते टैटू बनवा लवां सोचदी फिटाल दी मैं फैंटम दे नाल दी मैं इक होर कुड़ती सवा लवां ओनू देख के तां मेरी हो जवे उमर वधी दे नाल दी वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी मेरे लिए देख ले जे कुड़ियां कवारियां ने देखी वे दुपट्टे तेरे वेख दे इन्नी सोहनी चुन्नी लगे जट्टी ते लेके मैनू जदों ओह देखे गाना लिख दे कम मैनू बड़े सनियारे कोलों कड़े नाले हले मैं सहोरा गेड़ा मारना आउंदा ए प्यारे ओहदा होना ए दारे ओहदा जज नाल होई मैं तैयार ना डर लगदा ना किते रह जवां सदी ना सदी दे नाल दी वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल ਔਜਲੀ ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ।